Вадим Чубукін. Боротьба проти Бога. Я народився в сім'ї невіруючих, де мати була робітником, а батько службовцем. Не пам'ятаю, щоб мені хтось розповідав про Бога, але змалку відчував, що Він є. Я в Нього вірив і часто молився, однак моє усвідомлення існування Бога та навіть молитви до Нього не стали мені на заваді гріховного життя. Моя зовнішня доброта та порядність перепліталися з внутрішніми почуттями егоїзму, корисливості та лицемірства. Щоденна брехня, в якій я жив, майже ніколи не заважала мені почуватися спокійно. Змалку брехня та лицемірство так укорінилися в мені, що ніхто й не підозрював величезних протиріч між моїм внутрішнім і зовнішнім світом. Так я ріс і проходив щабель за щаблем свого життя. Дитячий садок, школа, технікум, армія. 1989 року під час моєї служби в армії увірувала мама. З її листів я дізнався про істинну віру віруючих людей. Але чомусь я не сприймав серйозно її розповіді. На той час я так звик до гріха, що не бачив сенсу змінювати принципи свого життя. Пізніше зрозумів, що все відбувалося від незнання Слова Божого та Божої волі. Після закінчення служби в армії почалося моє бурхливе життя, в якому не було місця для поклоніння Богу та виконання Його волі, хоча я не переставав молитися Йому та навіть переконувати людей у Його існуванні. Щомісяця ходив з мамою до церкви, та Слово Боже таки торкалося мого серця. Розумів, що життя моє повністю суперечить християнським принципам того життя, якого чекає від мене Бог. Але я не знаходив сил все кинути та віддати себе в руки Божі. У цей час я вже був у званні лейтенанта внутрішньої служби та працював у колонії суворого режиму. UE-312-97. У 1991 році вступив до Рязанської вищої школи МВС на факультет економіки та права, де підвищував свій професійний рівень протягом 5 років. Але все, на що сподівався, що для мене було цінним, дуже скоро ставало таким же сірим і безглуздим. Щастя вислизало від мене в ту саму мить, коли я думав, що воно вже у мене в руках. Протягом 2 років я час від часу ходив до церкви, але щосили стримував себе, щоб не покаятися. То була сильна боротьба проти Бога. Як Яків, я боровся з ним, і здавалося, що перемагав. Але зрештою я втомився від цієї боротьби. І згодом зрозумів, що важко йти проти рожна. За ці 2 роки Бог допустив у моєму житті безліч потрясінь та розчарувань. Він дозволив мені опуститися на дно гріховної ями, щоб побачити всю порожнечу, неспроможність і безглуздість мого існування без Нього. Він довів мене до тієї межі, якою я капітулював перед Ним. На одному богослужінні 21.02.93 я почув з кафедри заклик Бога прийти до Нього. У свою чергу Він обіцяв впорядкувати моє життя, наповнити його змістом. Цього дня я та моя майбутня дружина прийняли Господа до свого серця. Через 6 місяців ми разом прийняли хрещення та цього ж року одружилися. Я нарешті знайшов те, що шукав усе життя, те, про що мріяв, те вічне й неминуче, що манило мене з дитинства. Незабаром я відчув у собі заклик Божий працювати для Нього та зрозумів, що не зможу жити без активної участі у Його справі. З того часу розпочалася моя духовна робота серед ув'язнених. З 1996 року моє служіння вийшло за межі колонії, і я почав допомагати моїм друзям у місіонерській роботі по Донецьку та Донецькій області. Служба в МВС дуже обмежувала мою працю для Господа. Я був офіцером, а отже не міг розпоряджатися своїм часом. Бачив, що більшість мого життя присвячена військовій службі. Протягом 3 років я молився Богові, запитуючи Його волі щодо мого звільнення з МВС. І тільки в 1998 році я отримав тверду впевненість у тому, що Бог виводить мене за межі колонії для більшої праці. У вересні 1998 року я звільнився у званні капітана МВС і вже за місяць став студентом Донецького християнського університету. Потім працював у в'язницях Донецької області, несучи добру звістку.